А зараз прагучаць вершы, якія яшчэ не друкаваліся ў маіх кнігах. На Готландзе мне сніцца востраў Полацк. На Готландзе мне сніцца востраў Полацк. Пакінуўшы айчыны мацерык, плыве ён у няспешлівым гальфстрыме маіх гадоў, падзеленых з самотай. То з вышыні крыла з падбоем сінім, то седлаўшы калавастый плот, гляжу на дом і сад стары здзічэлый, куды зайцы завітвалі на моркву. Каб абабегчы сцежкую шэсць вокнаў, патрэбна босым ножкам адпачыць. Найлепей, дзе жыве мая стакротка, у маленькай хатцы са страхой стравінак. Яшчэ няма ні здрадаў, ні каханняў, і не ўміручы яшчэ бацькі, якіх заспеў аднойчы ў ложку з рання, у занятку дзіўным. Год праз 10 толькі. Я зразумею, што паспаўшы болей, тым днём дажджлівым, мог бы атрымаць сястрычку зноўку ці малога брата, з якім хадзіў бы разам падзівіцца, на дзецюкоў, што брук кладуць да пляцу, вясёлы кожны і нібы мурын ад сонца чорны. Брукаванка ляжа да храму Стэфана, які спыніўся каменным галіёнам панад местам. А там увісныя дзядзькі кладуць у алтары на хоры выбухоўку, каб замаўчаў гадзіннік старасвецкі, які зацята час лічыў па-свойму. На Готландзе мне сніцца Полацк мой, хаваюць тату, мушка на феранцы ў жалобе сціхла. Я ж так нецярпліва чакаю ўжо, ці праўда ён пазвоніць на дзень маіх народзін, як сказаў. Бяжыць насустрач рыжая дзяўчынка, ляціць адтуль, адкуль не дазваніцца. За ёю коціцца зялёны ровар, пусты, хоць круціць нехта па нажы. Сахіба на антрапічаскага лесу, злавесна цэдзіць мой сусед аторва, у рыжую таксама закаханай. Ля крамы сварыцца чарга па хлеб, вясёлка бруку ззяя з-пад асфальту, а наша дзвінка, як дзвіну мы звалі, цячеў сутонні ранішняму мора, далей на Готланд, проста ў сноў вітраж, дзе дом на скалах над гатычнай кірхай, дзе з мезаніну дэндзе мармуровай, капелюшы сціхотліва знаёмым шматзначна па-сяброўску падміргне з таго не менш рэальнага сусвету. Там ружы на каляды зацвітаюць, там вокны, як музейныя вітрыны, што вечар ператворыць у вяртэп з караблікамі, дамамі, чарцямі жыцця майго павольную прасторай, дзе некалі я знайдуся, можа. Нацубіўшы зялёны капялюш, міргну камусьці ў сцеж на смезаніну. У Полацку мне сніцца востраў Готланд.